Min kampu safem nil-ankom għal-program miħor fil-sensila kif għandmu il-Malti fil-mkiem għal-missiden residenti li minn ġimgħa għal-ġimgħa kien magħna matul din is-sensila Dr. Charles Briffa. Illum ħanitkellmu dwar il-proza personali ta' Anton Buttigieg. Anton Buttigieg li għex bejn l-1912 u l-1983 kiteb il-volumi imsejħa mill-album ta' Ħajti li huma ġabra ta' episodji misluta mill-ħajja personali u soċjali tiegħu. Hija kitba fuq in-nifsu u tgħidilna bosta ħwejjeġ fuq nies kontemporanji miegħu u tirrakkontalna ħafna avvenimenti ta' relevanza soċjali u politika. F'din il-kitba ma nsibux l-espożizzjoni oġġettiva li tinqeda b'lingwa preċiża u mingħajr emozzjoni li issawwar proza teknika. Imma insibu tifkiriet, impressjonijiet, opinjonijiet, twemmin u perċezzjonijiet ta' awtur li ġarrab il-ġrajjiet storiċi ewlenin ta' żmienu. Iġifieri l-element personali jiddomina, anzi huwa prominenti ħafna. Mela minn dak li smajna l-silejn. Tajdinna fuq mill-album ta' Ħajti li ħareġ bejn l-1978 u l-1981 għax huma tliet volumi dawn, is-suġġett ta' din il-ġabra ta' volumi huwa l-kitieb innifsu. Jiġifieri u qed jikteb dak li iftakar minn żmien tfulitu sakemm kiber. U allura għandna taħlita ta' episodi, xoħod minnom huma episodi soċjali pubbliċi, xoħod minnom huma episodi privati. U minħabba dan il-fattur li is-suġġett huwa l-kittieb innifsu, kellu juża proza li tkun informali, il-kitba tkun familjari, anka il-natura ta' album, mill-album ta' Ħajti, ukoll tindika il-familjarità. U għandha din il-ġabra għandha lan li tagħti gost waqt li tinforma għax hemm tagħrif li mhux bil-fors kien ħareġ għall-pubbliku qabel u jista' jkun li jkun hemm xi drawiet jew xi episodi li llum il-ġurnata intesew jew inkella m'għadniex nafu bihom. Issa importanti li aħna din id-darba il-programm semajneħ il-proza personali ta' Anton Buttigieg u hemmhekk ipprovajt nevita l-kelma autobiografija għaliex u mhux qed jitkellem għalkemm u s-suġġett għalkemm u qed jiddomina okej bħala preżenza, però mhux qed jitkellem biex janalizza lilu nifsu. L-autobiografija, forsi x-darba jkunna ċans nitkellmu fuq autobiografija propja x-issa għanna ħafna autobiografiji bħalissa minn nies li għadhom ħajjin. L-autobiografija propjament tanalizza lilek innifsek u tidħol ġo ruħek. Hawnhekk Anton Buttigieg il-punta tluq huwa hu, però mbagħad joħroġ il barra jidħol fis-soċjetà u iktar qed janalizza lis-soċjetà milli qed janalizza lilu. Però il-proza hija personali. Għaldaqstant dvarja minn stil li huwa profondament serju għal stil li kultant jieħu xejra ta' seksik li jaf ikun ukoll kemm xejn ċajtier. Jiġifieri aħna u naqraw ġieli nibdew ngħidu imma dana qed jgħid fuq in-nies, dak it-tip minn dik it-tip ta' kidba. Allura hija kidba mexxejja u qed jieħu gost jaqra u tibqa' miexi. Imma il-karatteristika li tiddistingwiha l-aktar hija l-valuri u s-sentimenti personali. F'kull parti naqraw x'ħass u x'ħaseb Buttigieg kemm meta kien parteċipant attiv fl-avvenimenti ta' madwaru. U kemm meta kien sempliċment osservatur li mhux qed jieħu sehem f'dak li qed jiġri, imma qiegħed iħares, jiġifieri spettatur. It-toll li jispikka l-aktar fil-ġabra huwa ta' individwu li qed jitkellem ma' ieħor. Infatti, intu taqra tħossu jisu qiegħed ħdejk u qed ikellmek. Dak l-approċ li jaddatta. U l-organizzazzjoni tal-proza hija flessibbli ħafna tant li tħaddem lingwa kollokjali u distintiva fit-ton tagħha. Buttiġieċ jgħid dak li jħoss u jitkellem dirett. Joħloq is-suġġetti jew innifsu u jiffoka fuq l-opinjonijiet, is-sentimenti u l-perċezzjonijiet tiegħu. U dan kollu jikxiflu l-personalità. Għax jiena għalkemm għad li mhuwiex qiegħed jeżamina l-personalità, però ma rridux ninsew li aħna meta nikdbu fil-fatt inkunu qegħdin inferrow bla ma rridu l-personalità tagħna. Għalkemm kitba personali taf tkun għamla ta' eżami tal-kuxjenza jew skuża sabiex wieħed jitħasseb sew fuq l-eżistenza konxja tiegħu, Buttiġieċ ma jagħmel xejn minn dan. Lill-qarrejja irid iwassilhom rakkont ta' ħwejjeġ li jura bajneħ u ta' esperjenza li għadda minnum. Imma waqt li jiprofa jispiega id-dinja ta' madwaru u żmien li jgħix fih, sikwit jagħtina l-impressjoni li jrid jixħed ġudizzju fuq l-avvenimenti li seħħew fuq l-atturi ta' dawk l-avvenimenti. Bħal fotografu li jiġġudika b'dak li jiġbed. Iġifieri kultant anke il-ġudizzju tiegħu jinħass ukoll anke f'dak li ma jgħidx. Mela il-proza personali ta' Buttiġieċ tinqeda bid-deskrizzjoni u narrazzjoni li jitħawru b'ingredjenti bħal ton familjari u konverzazzjonali. Aħna diġà tkellimna fuq il-fatt li il-proza titkun informali, issa biex tkun informali irid ikun hemm ton ta' familjarità u hawnhekk qed ngħid anke konverzazzjonali għax jisu qed jitkellem miegħek. Xejn jiġifieri pedantiku. Għandna wkoll ingredjenti ieħor f'din il-proza għandna l-istil varjat, kultant ikun daqsxejn oġġettiv f'dak li jikteb meta jkun hemm xi deskrizzjoni ta' funzjoni li tkun soċjali jew storika jew kulturali. Ingredjenti ieħor hija l-organizzazzjoni flessibbli. Ma jibqax bistil wieħed il-ħin kollu, ma ivarja u flessibli. U l-flessibilità tiegħu fil-kitba toħroġ skont iċ-ċirkustanza tal-kuntest. Ġifieri jekk kienu qed jiddeskrivi, pereżempju, xena l-qorti tkun differenti meta minn meta ikun qed jiddeskrivi xena fil-gażin tal-banda, pereżempju, niftehmu, ġifieri għandu dik il-flessibilità wkoll fil-ritmu tal-proża tiegħu. U ingredjenti ieħor l-ispjegazzjoni personali jew kellha partikolari li hu ifittex biex iwessa l-kultura tal-qarrej. Għaliex kultant isemmi xi ħaġa u jiftaħ daqsxejn fuqha minn kif jafa hu. Hija fil-fatt il-proża forsi l-qasam l-aktar b'saħħtu ta' Buttiġieċ? Le, naħseb illi bħala letteratura l-poeżija hija. Alla voglia jużaf il-proza dal-istil li għattejt meċxej. Eħe, ma ħanajlek, għaxinti jettaj, inti saqsejni l-mi il-qawwa tiegħu. Bħala poezija, bħala poeta, Anton Buttiġieċ għandu favurieħ l-ekonomija tal-kelma li hu tajjeb ħafna għaliha fil-poezija. Biftit iwassallek il-ħafna u allura in-natura tal-poezija li jagħmel impatt fiha biha. U l-poezija minħabba li ħafna drabi hu jiġbed min-natura, infatti tradizzjonalment magħruf bħala l-poeta tan-natura, sewa, għandha l-impatt tagħha qawwi. Fil-proża issa u jimraħ u ma joqgħodx jekonomizza imma jiftaħ. Niftehmu? U meta jiftaħ kultant hemm diskors li wieħed jista' pereżempju jgħaddi minn aħiru ftemna, jiena ħafna drabi jiena naqraħ ix-xogħol tiegħu tal-proża kien tieni l-impressjoni li tant kien ħobb jikteb u jieħu gost bil-kelma li jibqa' dej. Ġifieri hawnhekk m'iniex qed ngħid li il-proza hija inferjuri, imma jien inħossu li fil-poeżija bħala letteratura ngħid, fil-poeżija huwa ħafna iktar qawwi mill-proza. Il-proza Ukoll taqra hekk tista' taqra anke mingħajr ma toqgħod taħseb il-poeżija tiegħu trid titlob daqsxejn ta' impenn meta inti għandek dik l-isfida tal-ħsieb letteratura tkun daqsxejn iktar elevata. Issa hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu fuq il-karatteristiċi li jagħmlu din il-proża personali ta' Anton Buttigieġ sewwa u semmejna dawn l-ingredjenti tum familjari, stil varjatu, il-flessibilità u l-mod ta' kif jispjega biex anka ifisser ċerti drawwiet li forsi spiċċaw sewwa. Issa id-deskrizzjoni f'Buttigieġ hija arti u hija l-arti ta' kif wieħed jittraduċi il-perċezzjonijiet tiegħu fi kliem. Qed jara, oġġett u qiegħed jittraduċih fil-kliem. Jiġifieri qed jgħaddi mhux minn għajnejh biss imma mill-arbil ta' moħħu u mbagħad jitniżżel. Din is-sistema, din il-proċedura hija importanti. U meta d-deskrizzjoni tikkonċentra l-aktar fuq l-oġġett osservat x'aktarx li xaqleb lejn l-oġġettività. U għandu waqtiet meta jkun qiegħed jagħti biss deskrizzjonijiet, jiġifieri jkun daqsxejn oġġettiv, però rarissim daw. Imma meta tinvolvi ħafna lill-osservatur u xi jħoss dak li għandu x'aqsem maxra, x'ħaseb u x'ħass sewa, allura id-deskrizzjoni tkun impressjonistika. Issa aħna qinna nitkellmu f'dawn il-programmi fuq l-impressjoniżmu sewa, għaliex il-kittieba tagħna. Ħarsu lejn il-ħajja, jifluha u skont l-impressjonijiet li tħalli f'moħħhom huma jippruvaw jinterpretawha u hawnhekk għandna interpretazzjoni. Id-deskrizzjoni impressjonistika tiffoka fuq is-sentiment jew il-burdata li l-avveniment inissel fil-kittieb. Għax aħna rridu nżommu f'moħħna li wieħed jara avveniment, jista' jkun parata, per eżempju, jew marċ, jew nkella jista' anke jkun inċident ta' traffiku, u dak f'moħħok. Ħall-impatt. Sewa, ħallilek daqsxejn ta' influenza. Per eżempju, meta jispjega l-ewwel xogħol tiegħu ta' avukat jgħidilna hekk, ħa nisimgħu daqsxejn li rsilejn taqra għandna silta minn din l-esperjenza tiegħu. Baqali Toma Morra tal-ewwel darba li dert niddefendi quddiem l-imħallef Montanaro Gawċi. Kif se niftaħ ħalqima li sejħet il-kawża huwa qabeż jgħajjat: stenna, stenna, jien ma nafx li jien avukat, kien missek iġġib lil min jippreżentak. Jien weġibtu li huwa kien jafni għaliex anki jagħmilli l-eżami l-università u li sa fejn naf jien kienet issir preżentazzjoni waħda quddiem il-qorti tal-appell. Madankollu jekk kien għadu jiddubita jekk kontx avukat, jien kont lest li nipproduċi il-warrant. X'laqa sabiħa. Ma dik il-ħabta li mħallef Montanaro Gawċi kien kollu seta, kien District Commissioner, kien ħaġa waħda mal-gbarat Ingliżi, ġenerali, ammiralli, air marshals, lords, ladies, sirs u x'naf jien, u flok u miljaruhu u ġabar viola x'kejkna mill-art kif kont jien, u la rasu l-fuq u rani dudu. U okej, hemmhekk għandna l-impressjoni, anke għalik u rani dudu, l-impressjoni ta' kif hu. Qudiem din il-figura kbira għax dak il-ħabta hekk kien sewa kemm iċċekke. U din l-impressjoni f'Buttigieġ mhix qiegħda biex tinforma lill-qarrej. Imma qed tfittex li tqanqal xi emozzjoni, issa anke emozzjoni naturalment hawnhekk ta' simpatija. Simpatija lej dan l-avukat għadu kemm jibda jew ma jafu ħadd. Temna u qed jidher quddiem dan il-ġigant tal-liġi kif iċċekken. U f'dan il-każ tfittex ukoll li tiġġudika. Fl-aħħar parti, kif rajta inti, hemm il-ġudizzju u flokku milja ruħu u ġabar viola ċkejkna mill-art kif kont jien, olla rasu l-fuq u rani dudu. Hemmhekk hemm ton ġudizzjarju. Il-proża tiegħu wiġġalna nħossu aktar milli naraw x'ġara. U għalhekk spiss hija ġudizzjarja. U l-ġudizzju tiegħu daqqa jagħtih b'mod indirett u drabi oħra jagħtih b'mod dirett. Meta jagħtih indirettament x'aktarx li tkun kelma ġudizzjarja, ġifieri terminu ta' ħaq li jixħed ġudizzju fuq dak li jkun. Issa biex nieħdu idea, ħanismgħu li silejn taqranna silta oħra. U mbagħad nispjegaw dan il-fattur li tkun xi kelma waħda li tixħed il-ġudizzju. L-ewwel kawża li għamilt kienet fl-assa ta' Birkirkara. kienet kwerela li jina ħsibt li kelli raġun biex imbih biex nirbaħa, iżda il-Maġistrat Serafin Vella biftit klim u xott tellifeli. Hawnhekk tellifeli hija l-kelma ta' ħaq li titfa' il-ħtija fuq il-Maġistrat. Issa b'dik il-kelma Anton Buttigieġ tefa' il-ħtija kollha fuq il-Maġistrat. U meta l-ġudizzju tiegħu jixħtu, dakka kien b'mod indirett. Però meta l-ġudizzju tiegħu mbagħad jixħtu b'mod dirett, l-opinjoni soġġettiva tiegħu tkun ċarissima mod hija ġeneralment sentenza ġudizzjarja, issa mhux b'kelma, jiġifieri għandek sentenza għandek iktar tifsir. Bħal meta jitkellem fuq San George Preka, Anton Buttigieġ jgħid li Dun George kien jemmen li tidneb jekk ix-xom sapuna tal-fwieħa għal gost li x-xomma. Mbagħad iżid is-sentenza ta' ħaq tiegħu u biex nisimgħu din is-sentenza ta' ħaq issa mhux kelma, se nisimgħu sentenza, ħadd terġa' tgħidilna silejn x'kiteb Anton Buttigieġ f'dan ir-rigward. Jiġifieri hawn li se nisimgħu hija is-sentenza ta' ħaq li Anton Buttigieġ tefa' fuq Dun George. Dan kollu huwa ħafna l-bot minn dak li għallem Kristu, li ħagost bil-fwieħa li xerdet fuq rasu waħda mara ġo Betania. Ġifieri hawn ġab il-kontrast ta' bejn dak li għamel Kristu u naturalment Anton Buttigieġ qed jinterpreta li Kristu ħagost bil-fwieħa sewa. Issa jista' jkun li wieħed jgħidek mhux bil-fwieħa ħagost imma b'lazzjoni tal-mara. Ftehmna, però hawnhekk hekk qed jinterpreta. U dik allura qiegħda taħdem bħala sentenza ta' ġudizzju. Kif qegħdin naraw Buttigieġ jiġifieri jħaddem il-lingwa b'livell għoli ta' soġġettività kif jifhimha hu l-affari dejjem. Il-proża hija impressjonistika. U għax hija impressjonistika għandha lan primarju li tikkomunika s-sentiment u l-opinjoni. U l-proċess tal-impressjoniżmu jimxi hekk. L-ewwel ikollu ħsieb dan joriġina naturalment f'moħħu. Sewa, sa minflok ħsieb jista' jkollu sentiment u s-sentiment iħossu. Kif iħoss dak is-sentiment? Kif iħoss dak il-ħsieb jidħol ġo fih. U personali jara kif se jagħmel ħalli jiddefinih. Irid jispjegah għalih innifsu. Għalhekk aħna għandna fil-bidu li hawnhekk il-proża is-suġġett tagħha huwa hu. Ġifieri anke meta tgħaddi xi ħaġa pubblika, l-interpretazzjoni dik xi ħaġa pubblika hija tiegħu personali, ma tkunx l-uffiċjali imma tiegħu. U allura għalhekk huwa mill-album ta' ħajti dejjem huwa hu s-suġġett. U wara li jiddefinixxi dak il-ħsieb jew is-sentiment li jkun daħal fih, allura ifittex il-kliem u jipprova ifissru bil-kliem, jiġifieri qed jiktbu. U hawnhekk allura tidħol is-sena tiegħu u jħaddem dawk il-karatteristiċi li tkellimna fuqhom. Biex jispjega u jfisser dak kollu li jkun qed jgħid. Jiġifieri jikkomunika ħsieb jew sentiment meta hu jifhem sew dak il-ħsieb jew sentiment. Il-ġudizzju li jixħed jindika l-mod kif ikun fehmu dak il-ħsieb jew sentiment. Jiġifieri aħna jekk inkunu rridu naraw daqsxejn x'ħaseb fuq persuna jew kollha x'ħaseb fuq xi avveniment. Naraw illi rridu nifmu daqsxejn l-implikazzjonijiet tal-proża li resqilna biex aħna naraw u nifmu l-arbil ta' moħħu x'ikun produċa. Issa meta l-komunikazzjoni fil-proża impressjonistika tista' tinkiseb jew bil-metodu dirett jew bil-metodu indirett, xorta jibqa' l-fatt illi l-proża tkun personali. Issa hawnhekk qed nagħmel distinzjoni bejn il-proża personali u l-proża soġġettiva. Ġifieri jiena qed ngħid li l-proza personali tinkludi l-proza soġġettiva. Il-proza soġġettiva għaliex qed tgħidilna il-fehma tiegħu, però il-proza personali għaliex dik il-fehma qiegħda fil-fatt tagħti il-burdata tiegħu fil-waqtiet differenti tal-avvenimenti. Imma x'jiġri? Aw, għandna il-filter tal-imoddi, ġifieri taż-żmien. U qiegħed, issa se nkun ġudizzjarju jiena, u qiegħed jiġġudika l-imoddi tiegħu stess. L-imoddi tiegħu ħafna minnu huwa l-imoddi storiku, jew kellha pubbliku, jew soċjali. Moment minnu manka jiġġudika l-imoddi tiegħu fejn tidħol il-familja tiegħu. Ġifieri, meta qiegħed iħares lejn lura lejn ħajtu, ħajtu qed tgħaddi quddiemu u hu qisu jisparala l-ġudizzju ġejja minn fejn ġejja. Issa il-metodu dirett sempliċment jiddeskrivi il-ħsieb jew is-sentiment innifsu fil-waqt li l-metodu indirett jipproġetta s-sentiment jew l-ħsieb fuq l-oġġett jew l-avveniment. Iġifieri, bażla għalija u trattament xieraq tad-dettalji bu tiġi ċifferra dak li hu iħoss fuq l-oġġett jew l-avveniment biex anqal lill-qarrej ħalli jħoss bħalu. B'eżempju tal-metodu dirett u dak indirett, nieħdu din is-silta li turihom it-tnejn li huma għaliex hu jħaddimhom f'daqqa. Ħanerġgħu nisimgħu Lucy lejn taqranna biċ-ċoħra. It-terra maska kienet kaxxa tad-daqq, kaxxa ddisinjata sabiħ li kellha romblu ġo fiha bis-snien li meta jdur dawra jolqod ċerti kordi u jdoq daqqa. Kien ikollha b'kollox xi sid-daqqiet bejn tangos, waltzes u foxtrots. Fost il-foxtrots popolari niftakar kien hemm il-Valencia. Fuq il-kaxxa kien ikun hemm il-pupi li jduru u jisfnu mad-daqqa. Kienu sbieħ dawk it-terra maxki. Illum qebu għal kollox minn Malta u ma baqax waħda għal mużew tal-folklor. It-Taljani xtrawhom kollha u ġarrewhom baxbax. Il-Maltin jibdlu anki ruhom mal-flus. Dak il-kumment ara hawnhekk qed jiġġudika lill-Maltin, però fl-istess ħin qed jagħti dak it-tarif fuq it-terra maxka. Sewa. U xi ħaġa li dina żgur m'għadix magħna, u allura hawnhekk qed ikun oġġettiv, però mbagħad fl-aħħar kif rajna qed jagħti dak il-ġudizzju tiegħu allura jkun soġġettiv. L-aħħar sentenza hija impressjoniżmu dirett. Tgħidilna ċaru tont li l-Maltin jagħmlu kollox għall-flus. L-ewwel erba' sentenzi huma indiretti. Buttigieġ jażel b'mod ġudizzjarju dawk id-dettalji li jissuġġerixxu l-ħlewwa u l-ġmiel li kien ikollhom it-terra maxki. U l-gost li kienu jipprovdu. Il-ħames sentenza wkoll hija impressjoniżmu dirett minn dawn iż-żewġ metodi l-indirett huwa aktar effettiv. Meta l-intenzjoni ta' Buttigieġ tkun li jikkomunika burdata, il-proza tirnexxielu aktar meta jerġa' joħloq l-oġġett kif kien jarahu. Jiġifieri anke meta qed jagħti d-deskrizzjoni hawnhekk ukoll qed narawh u kif jifhmu l-oġġett li jgħidilna li t-terra maxki kienu sbieħ, ma tantx waslinna iwassalna biex napprezzawhom. Imma li jurina fejn kienet tinsab iż-boħija tagħhom aktar jirnexxielu. Però s-sulta tagħhom fuq turina li d-deskrizzjoni impressjonistika tinqeda' biż-żewġ metodi. Il-kittieb jorganizza il-proza tiegħu dettalji daqsxejn preċiżi fid-deskrizzjoni indiretta u fl-istqarrija diretta tiegħu il-bordata bħala ċentru li madwaru dawk id-dettalji jridu jduru. Issa fil-proza personali tiegħu bħala parte mill-impressjoniżmu, Buttigieġ kultant iħaddem l-espressjonizmu, iġifiri, it-tiċbir tar-realtà oġġettiva sabiex iwassal ir-realtà interna tal-bordata. Per eżempju, biex iwassal il-mibeda tal-Maltin kontra l-Ġermaniżi fi żmien il-gwerra, jgħid x'sema darba lin-nies jgħidu. Ħan nisimgħuha malajr, forsi l-aħħar silta. Meta waqa' ajruplan Ġermaniż f'Kordin wara l-attakk fuq l-Istrias, wieħed Malti daħal fl-ajruplan u mill-katavru tal-pilota għala l-fwiet u ħadu f'ħanut u kielu bl-akbar gost. In-nies kienet sofrit ħafna u kienet feroċi għal dawk li kienu qed jibbumbardjawha u joqtlu lila u lill-wlieda. Hawnhekk qed jevoka ħafna sentimenti, sewwa, però dak li qed jgħid huwa dak li sema lin-nies jgħidu. Temna hawnhekk qed nitkellem jiena allura fuq dan it-tip ta' espressjoniżmu ġej mill-impressjoniżmu. L-impressjoniżmu Buttigieġ jinfilsaħ anke meta jikteb autobiografikament, għaliex għandu waqtiet meta jdaħħal daqsxejn ta' autobiografija, bħal meta jitkellem fuq l-għażla tal-vokazzjoni tiegħu, per eżempju. Jagħmel analiżi tal-personalità tiegħu biex ifisser li l-mira tiegħu kienet li jsir avukat imma l-ġenituri tiegħu xtaqgħu jidħol qassis. Anke hawn jitfa' il-ġudizzju tiegħu fuq il-ġenituri tiegħu li jsejħilhom egoisti għax huma riduh qassis biex ikollhom min jieħu ħsiebhom fi xuħitom u dan jgħidu b'mod dirett. Buttigieġ jaħbi l-oġġettività b'ħafna impressjoniżmu fil-proża personali tiegħu. Dak it-tip kompetenti jirrealizza li għandu jħallat it-tnejn li huma biex iwassal id-derriet mill-album ta' ħajtu. U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kif ħadmu il-Malti fejn illum tkellimna dwar il-proza personali ta' Anton Buttigieġ. Nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin fejn il-ġimgħa d-dieħla ħan itkellmu dwar l-iskeċċ biografiku ta' Giuseppe Cassar Pulicino. Kunu magħna il-ġimgħa d-dieħla. Insalmulkom.